ठंडी हवा ने सरेशाम ही सर्दी बढ़ा दी थी, जबकि रानी छत पर खोई हुई बैठी थी। आज तीन चार दिन हो गए थे, कदर अली का कुछ पता ना था। उसके घर के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। रानी अफसुरदा बैठी हुई थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी माता लक्ष्मी थी। वो माता की तरफ बेतासुर से अंदाज में देखने लगी। लक्ष्मी और रामदास को अपनी जवान बेटी की फिक्र लगी रहती थी। वो आजकल बहुत उदास और मगमूम रहते थे, मगर साथ साथ वो किसी ज्योतिषी या पंडित को भी तलाश कर रहे थे जो उनकी नज़र में रानी का इलाज कर सके। अब भी एक ज्ञानी पंडित को उसका बाप पकड़ कर लाया था। उसने रानी को ठीक करने के बहुत से दावे किए थे। लक्ष्मी रानी को पिचकार कर नीचे ले आई थी। पंडित को देखकर रानी की तेवरी चढ़ गई। उसने आज अटल फैसला कर लिया था कि वो अपने मुसलमान होने का ऐलान कर देगी। इस रोज़ रोज़ की चख-चख से तो जान छूटेगी। वो चलती हुई पंडित के सामने जाकर बैठ गई। पंडित ने ज़मीन पर ही अपना डेरा जमाया हुआ था। पंडित रानी की आंखों में आंखें डालकर बोला, भगवान की कृपा से सब कुछ सफल हो जाएगा, बस नारी को एक बार मेरे मंदिर ले आओ। उसकी नीयत खराब हो गई थी। रानी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। खुलता हुआ गोरा रंग और जिस्म के मुतनासिब नशीबो फराज रानी की दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। पंडित ने रानी को देखते ही एक नज़र में ताड़ लिया था कि ये लड़की घर वालों को परेशान कर रही है और घरवाले उसकी किसी भी बात को रद्द नहीं करेंगे। उसने रानी के अपने सामने बैठते ही मंदिर लाने का अंदिया दे दिया था। क्या तुम्हारा भगवान अपनी कृपा यह नहीं कर सकता? रानी के मुंह से तीखा और तेजोतुन जवाब सुनकर पंडित के होश ठिकाने आ रहे थे, मगर रामदास ने उसे झटक दिया। कमीनी कुतिया, खामोश रहे, तुझे पंडित महाराज से बात करने की तमीज़ भी नहीं। तुम खामोश रहो रामदास, हम इस लड़की को भगवान की कृपा यहीं बैठे बैठे भी दिखा सकते हैं। पंडित महाराज ने रामदास को हाथ उठाकर खामोश करा दिया और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगा। रानी की हालत अबतर होने लगी तो उसने महसूस किया कि पंडित अपनी जादुई अल्फाज के जरिए उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा है। उसने आंखें बंद करके अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करना शुरू कर दिया। अभी चंद मरतबा ही पढ़ा था कि उसका दिलो दिमाग हर किस्म के बोझ से आज़ाद होकर हल्का फुल्का हो गया। रानी ने आंखें खोलकर पंडित की तरफ देखा और लबों पर मुस्कान सजाकर बोली, आज अपने भगवान को इधर ही बुला लो महाराज, क्योंकि आपसे तो कुछ होने वाला नहीं है। पंडित के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। उसके कलमात ने उल्टा असर किया था। वो पढ़ता जा रहा था, मगर रानी के होंठ भी मुतहरिक थे। पंडित की परेशानी पर रंग से खिंचे नक्शे ने पसीने की वजह से अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसके होंठ कांपने लगे थे, उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां वाज़ह तौर पर नजर आ रही थीं। उसने घबराकर पढ़ना बंद कर दिया और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। रामदास और लक्ष्मी हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। वो कभी रानी को और कभी पंडित को देख रहे थे, मगर पंडित की दौड़ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। हकीकत में वो दोनों ही घबराए हुए थे और वो रानी से आंखें चुरा रहे थे। इन मिट्टी के खुदाओं को छोड़ दो पिताजी, ये तुम्हें ना कोई फायदा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी की आवाज़ ने उनकी आंखें खोल दीं, मगर रामदास की आंखें तो गजबनाक हो रही थीं। तू अपनी जुबान को बंद रखेगी या काट कर फेंक दूं? वो इंतहाई गुस्से में था। रानी की माँ, इस कुतिया की जुबान पर न जाने क्या शब्द थे कि महाराज भाग गए, पूछ इससे कि क्या पड़ रही थी। रामदास इस बार अपनी पत्नी से मुखातिब हुआ था। उसका गुस्सा बदस्तूर नाक पर चढ़ा हुआ था। लक्ष्मी बड़े प्यार से रानी को पुचकारने लगी, देखो रानी बेटी, यह हमारे पुरखों का धर्म है, हमें जो कुछ भी मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। बस कर दे बेटी, बाज आ जा, तुझे किसी मुसले ने बहकाया है? ये अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता, जो नज़र ही ना आए उसकी पूजा कैसी। बस करो माताजी, वो लक्ष्मी को झड़क कर बोली तो वो सहम गई। जो नज़र ना आए वही खुदा होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। अपने मन में देखो, दिल की आंखों में झांको, तुम्हें वो अपनी शहरख से भी करीब मिलेगा। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, जब से घर में तुमने ये नया ड्रामा शुरू किया है रिस्क की कमी हो गई है, भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। राम राम राम, भगवान मुझे मुआफ़ करे, रामदास बोला तो रानी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। उसने पास जाकर अपने बाप के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा तो हैरत से रामदास की चीख निकल गई। वो अपने गाल पर हाथ रखकर दूर हो गया। लक्ष्मी भी अपनी जगह पर ठिठक कर रह गई थी, जबकि रानी मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देख रही थी और समझ रही थी कि उनके जहन में इस वक्त रानी के बारे में एक ही ख्याल पुख्ता हो चुका है कि रानी पर किसी ज़बरदस्त आसेब का साया पड़ गया है, और उसकी तवक्को के आइन मुताबिक वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका बाप सहमा हुआ उठकर खड़ा हो गया था। उसका हाथ अभी तक उसके गाल पर था। वो रानी से दूर होता हुआ दीवार के साथ लग गया था। तुझ पर किसी गंदी आत्मा का साया हो गया है, तुम अपने हवास में नहीं हो, तुमने अपने बाप पर हाथ उठाया ही। वो सहमा हुआ डरे डरे अंदाज में ये अल्फाज अदा कर रहा था। शायद रानी ने हाथ जोर से लगा दिया था। वो बाप की तरफ बढ़ती हुई बोली, जिस तरह तुम्हारे गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की दर्द तुम्हें अंदर तक महसूस हुई है मगर दिखाई नहीं देती, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह भी हर जगह मौजूद है मगर दिखाई देगा तब जब दिल की गहराई से उसे महसूस करोगे, उसे तस्लीम करोगे, जिस तरह तुम्हें अपने गाल का दर्द बगैर दिखाई दिए महसूस हो रहा है। वो सहमे हुए रामदास को छोड़कर सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर छत पर चली गई। हालांकि सर्दी बढ़ गई थी मगर उसकी नज़रें कादर अली की मकान की तरफ लगी हुई थीं जिस पर हनूस ताला पड़ा हुआ था। इतनी सख्त सर्दी में फैजुल हसन को बर्फ के ब्लॉक पर खड़ा किया गया था। वो शिद्दत कर्ब से नीम बेहोश हो चुका था। दारोगा ने उसे बर्फ से उतारकर जमीन पर लिटा दिया। आज मुसलसल दो दिन से उसके साथ वहशियाना सलूक हो रहा था। उसे सोने ना दिया जाता था। कभी कोई ऑफिसर उसके दोनों पांव पर डंडा रखकर अपने पूरे वजन से खड़ा हो जाता, कभी उसे बेत की छड़ी से पीटा जाता। सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे, वो 30,000 रुपये कौन सी माँ को दिए हैं। फैजुल हसन इस एक सवाल का जवाब कई सौ बार मैंने चोरी नहीं की कहकर दे चुका था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो होले होले कांप रहा था। एक आला अफसर ने उसकी हालत देखकर उसे बर्फ से उतारने का हुक्म दिया। अगर ये मर गया तो समझो हम भी मर गए। वो अपने मातहतों को झाड़ पिला रहा था। अब दो रोज तक इस पर कोई तशद्दुद ना करना, मुझे लग रहा है कि यह अल्लाह को प्यारा होने वाला है, कहीं तुम्हारे गले ना पड़ जाए। वो ये ऑर्डर करके बाहर निकल गया। फैजुल हसन ने नीम बेहोशी में ही देखा कि माहिनूर चली आ रही है। वो आंखें खोलने की कोशिश में दिमाग पर जोर दे रहा था मगर फिर उसके जहन ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बेहोश हो गया था। उसका जहन तारीकियों में डूब गया था। अगली सुबह उसे होश आया तो उसने खुद को अपनी कोठरी में ही पाया। उसका जिस्म दर्द की शिद्दत से फोड़ा बना हुआ था। सिपाही ने हवालात का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकालने के लिए कहा। वो हैरानगी से अपनी रिहाई के अहकाम सुन रहा था। थानेदार ने उसे एक कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया और जाने की इजाज़त दे दी। उसने जमानत देने वाले का नाम पूछना भी गवारा ना किया, बस अपने शल होते हुए जिस्म को लेकर थाने के मेन गेट से बाहर निकला तो वही गाड़ी खड़ी थी जो फैजुल हसन परसों तक ड्राइव करता रहा था, मगर उसकी ड्राइविंग सीट पर माहिनूर नहीं बल्कि मलिक इनायत बैठे हुए थे। फैजुल हसन को उन्होंने इशारे से अपने पास बुलवाया। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर वो मलिक इनायत के कहने के मुताबिक बैठ गया। गाड़ी नामालूम मुकाम की जानिब चल पड़ी। सफ़र खामोशी से कटा था मगर जिस जगह गाड़ी रुकी थी वो जगह उजाड़ और बेआबाद थी। फैजुल हसन हैरत व इस्तेजाब से उस जगह को देख रहा था। उन दोनों में से कोई भी गाड़ी से ना निकला था। मलिक इनायत की आवाज़ ने फैजुल हसन की हैरानगी को तोड़ा। इस बंजर और बेआबाद ज़मीन को कहाँ तक देख सकते हो फैजुल हसन? मैं आपकी बात को नहीं समझ सका जनाब, उसके लहजे में बेचारगी थी। यहाँ से दूर वहाँ तक, वो उंगली का इशारा करते हुए दूर तक निगाहें ले गए थे। जहाँ तक नज़र काम करती है वहाँ तक, बल्कि वहाँ से भी आगे हमारी ज़मीन है। इतने वसाइल और रुपया पैसा इस्तेमाल करके भी हम इसे काबिल काश्त नहीं बना सके, वो तासुफ और दुख से बोले। समझ रहे हो या नहीं? समझ रहा हूँ जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। तो फिर यह भी समझ लो कि जिस तरह इस बंजर ज़मीन पर बहुत सारा खुलूस और बहुत सारा रुपया इस्तेमाल करके भी एक इंच तक सब्ज़ा या हरियाली नहीं उग सकी, बिल्कुल इसी तरह मलिक अब्दुर्रहमान का दिल भी है बंजर, उजाड़, बेआबाद। उस पर किसी भी किस्म के खुलूस, प्यार और मोहब्बत और चाहत का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा भाई है और हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए तो फैजुल हसन बोल पड़ा, इन बातों से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है फैजुल हसन, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तो वो मुतवज्जे हो गया, जिस तरह हमारा इस ज़मीन से ताल्लुक है बिल्कुल इसी तरह हमारा ताल्लुक अपनी बहन से भी है। हम इस जमीन पर अपनी धन दौलत लुटा सकते हैं, मगर अपनी बहन की खुशियों पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। वो आपदीदा हो गए थे, मगर बदकिस्मती से मेरे हाथ में उसकी खुशियां नहीं हैं। मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता। देखो, मेरे दोनों हाथ ही खाली हैं। ये कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ फैजुल हसन की तरफ बढ़ा दिए। उनकी आंखों से आंसू निकलकर कमीज में जज्ब होने लगे थे। मैं जानता हूं कि मानो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उस पर जान निसार करते हो, मगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा वो कहती है तुम नहीं चाहते और जैसा तुम कहते हो वो नहीं करना चाहती। फैजुल हसन, मैंने तुम्हारी जमानत करा दी है। इस जगह को छोड़कर चले जाओ, वरना रहमान भाई तुम्हें कत्ल करवा देंगे। ये मानू की तुमसे दरख्वास्त है। ये कहकर उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी मानू भी जिंदा नहीं रहेगी, और अगर मानू को कुछ हो गया तो फिर ये घर भी बाकी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मानू की मंगनी हो चुकी है और अगले माह उसकी शादी भी हो जाएगी। उन्होंने फैजुल हसन को एक मशहूर चौराहे पर उतारा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर वो तो गुंग हो गया था। अगले माह मानू की शादी, वो सरतापा लरस गया था। उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। वो मंजर अली के घर की जानिब चल पड़ा। परेशानियों और आजमाइशों के इम्तिहान से गुजरने के लिए उसे हौसले और हिम्मत के हथियारों से लैस होना था। वो कादर अली से मशवरा करना चाहता था, सफदर हुसैन की राय लेना चाहता था। घर में हुका आलम था। मंजर अली की वफात के बाद फैजुल हसन आज घर वापस आया था। गेट खुला हुआ था, मगर सफदर हुसैन का कहीं पता ना था। वो घर को इस तरह अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता। फैजुल हसन खदशों से घिरा हुआ था कि ऊपर से सफदर हुसैन की आवाज़ आई, ऊपर आ जाओ चाचा। वो ऊपर गया तो नाश्ता देखकर उसकी भूख चमक उठी। नदीदों की तरह अपनी भूख मिटाने के लिए नाश्ते पर टूट पड़ा। सफदर हुसैन उसके लिए और नाश्ता बनाकर लाया। चाय ने उसके जिस्म में हरारत भर दी थी। उसका बदन थकावट से चूर चूर हो रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। उसकी कराहें निकलने लगीं तो सफदर हुसैन चौंक पड़ा। क्या बात है चाचा, तबीयत तो ठीक है? फैजुल हसन उसे अपनी कहानी बयान करने लगा। वो होनहार बच्चा बड़े इन्हमाक और महवियत से उसकी दास्तान सुन रहा था। फैजुल हसन ने कमीज उठाकर अपने जिस्म पर पुलिस के तशद्दुद के निशानात दिखाए तो वो तड़प गया। आओ नीचे चलते हैं, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा देता हूँ। तुम आराम करो, फिर उस मलिक के बच्चे से भी निमट लेंगे। उसकी बात सुनकर फैजुल हसन मुस्कुराने लगा। तुम क्या करोगी? वो सीढ़ियाँ उतरकर कमरे में दाखिल हो गई थी। डंगर ही है, मैं क्या करूँगा? वो फैजुल हसन के अंदाज से बोला तो उसकी हंसी निकल गई। तुम देखना कि तुम्हारा ये जिगरी यार क्या करता है। बस एक बार चाची की फ़ोटो दिखा दे, फिर मेरा कमाल देखना। फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, और मेरा सामान भी अभी तक उनके महल में ही पड़ा हुआ है। मेरी महिनूर की मोहब्बत की निशानियाँ, स्वेटर और जर्सियाँ भी वहीं मौजूद हैं। वो दुख से बोला तो सफदर हुसैन मुस्कुराने लगा। तोहफे और निशानियाँ तो बेजान चीज़ें हैं, मोहब्बत तो जानदारों से करनी चाहिए, और याद भी उन्हें करना चाहिए जो तोहफे और निशानियाँ देते हैं। वो कोई बम उठा लाया था। फैजुल हसन को उल्टा लिटाकर उसकी कमर पर मलने लगा। वो तकलीफ से कराहने लगा था, मगर बाम ने उसे बड़ा सुकून पहुंचाया था। अब उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। वो सोना चाहता था, मगर माहिनूर उसके सामने आकर खड़ी होती थी। सफदर हुसैन दूर खड़ा उसे देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं तो सफदर हुसैन दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आया था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक तुलू हुई थी, मगर फैजुल हसन के लिए सदमों और दुखों की सुबह थी। वो सदमों से दो चार चारपाई पर लेटा हुआ था। सफदर हुसैन ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। घर की देखभाल और फिर अखराजात का मसला था। अब वो अपने चचा का और चचा उसका आसरा था। फैजुल हसन ने रात को छुप छुप कर कसरे माहिनूर जाने का प्रोग्राम बनाया था। इस इरादे से उसने सफदर हुसैन को बेखबर कर रखा था। जैसे तैसे करके दोपहर कट गई थी, फिर शाम भी गहरी होती गई। रात की बढ़ती हुई सर्दी ने भी फैजुल हसन का साथ दिया था। वो घर से निकला तो सफदर हुसैन गहरी नींद सोया हुआ था। उसने उस पर कंबल ठीक किया और बाहर निकलकर गेट को बाहर से ताला लगा दिया। कादर अली का कोई पता ना था कि वो कहाँ है और क्यों चला गया था। फैजुल हसन बस के जरिए उन महलों की कॉलोनी तक पहुँच गया था। उसके जहन में ये बात महफूज थी कि अगर शेर खान ने उनसे कोई इंतकाम लिया है तो फिर माहिनूर ने शेर खान को भी वहां ना रहने दिया होगा, उसे भी निकाल बाहर किया होगा। वो गेट से जाने के बजाय पिछली दीवार फैलांग कर जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टरों की तरफ से दीवार इतनी ऊंची नहीं थी, वो बआसानी फैलांग सकता था। और फिर माहिनूर के कमरे की खिड़की भी उसी तरफ खुलती थी। सख्त सर्दी और रात की तारीकी फैजुल हसन का साथ दे रहे थे। उस महल में कोई कुत्ता ना था, वरना वो भोंक भोंक कर सभी को जगाकर अपनी वफादारी साबित कर देता। फैजुल हसन के देखे जाने का कोई खतरा ना था। उसने दीवार के पास पहुंचकर अपने जूते उतारे तो सर्दी की तेज लहर ने उसके वजूद को झिंझना कर रख दिया, मगर इस वक्त उसकी ज़ात पर मौसम की किसी भी ज्यादती का असर ना हो रहा था। बस दीदार की भूख ने तड़पा रखा था। उसने उछलकर अपने हाथ दीवार पर जमा दिए और अपने जिस्म को ऊपर उठाता हुआ दीवार पर चढ़ गया। वो अंदर की तरफ छलांग मारकर कुछ देर घास पर बैठा रहा। वो अपनी छलांग का रद्द अमल देखना चाहता था, मगर महल वाले गहरी नींद सोए हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने क्वार्टर के पास पहुंच गया था। उसने देखा कि उसके क्वार्टर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर अंधेरे की वजह से अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने झांक कर देखने की कोशिश की तो वो समझ गया कि अंदर का माहौल जूं का तूं है जिस तरह वो छोड़ गया था। उसने अंदर दाखिल होकर 0 वाट का बल्ब रोशन किया तो दिल डर भी रहा था कि अगर कोई लाइट जलती देखकर आ गया तो क्या होगा। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, एक गठरी में बांधा और लाइट बुझाकर गठरी समेत बाहर निकल आया। इतनी देर में उसने देख और समझ लिया था कि अभी तक गेट पर कोई चौकीदार नहीं रखा गया था। वापसी के लिए ये रास्ता भी महफूज था, मगर फिलहाल तो मामला माहिनूर के कमरे तक पहुंचने का था। उसने गौर से माहिनूर के कमरे की जानिब देखा तो दबीज़ और गहरे रंग के पर्दों के पीछे उसे कमरे की लाइट जलती हुई नजर आई। वो समझ गया कि माहिनूर जाग रही है। वो भला कैसे सो सकती थी। उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला कर लिया। वो इमारत के अंदरूनी हिस्से से उस कमरे तक जाने का फैसला कर चुका था, मगर इमारत का मेन गेट, जो कि लकड़ी का देवहिकल दरवाज़ा था, वो बंद था। उसके अरमानों पर ओस पड़ गई थी। सर्दी ने जिस्म में कपकपाहट तारी कर दी थी, मगर आज वो खाली वापस न जाना चाहता था। मलिक अब्दुलरहमान ने उस पर 30,000 रुपयों का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले करके बहुत बड़ा जुर्म किया था। वो इस जुर्म की सज़ा मलिक अब्दुलरहमान को देना चाहता था। पहले तो वो अपनी मोहब्बत के बलबूते पर मानू को पाने का इरादा रखता था, मगर अब उसने दूसरा तरीक़ा इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। वो मानू को भगा कर ले जाएगा और निकाह करके उसे फिर यहीं छोड़ जाएगा। फिर मलिक अब्दुलरहमान कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो चलता हुआ पोर्च तक पहुँच गया था। उसकी बाछें खिल उठी थीं। पोर्च में एक लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई थी जो उसे बआसानी मानू के कमरे तक ले जा सकती थी। उसने एहतियात से वो सीढ़ी उठाई और दबे कदमों चलता हुआ बड़े दरवाजे के सामने से गुजरता हुआ अपने क्वार्टर तक पहुंच गया था। उसने एहतियात और आहिस्तगी से वो सीढ़ी अपने क्वार्टर के दीवार के साथ लगाई और बिल्कुल दबे कदमों उस पर चढ़ने लगा। अब वो महल के बालकोनी में था जो घूम कर मानू के कमरे तक जाती थी। वो पहली मरतबा इस जगह तक पहुँचा था। बालकोनी में कम वाट के 2 बल्ब रोशन थे। वो कमरों के आगे से गुजरने लगा था। अगर मलिक अब्दुलरहमान उसे इस वक्त वहां देख लेते तो एक गोली उसके सीने में उतर देती, और फैजुल हसन के लिए एक गोली ही काफ़ी थी। वो अपने हाथ हथेली पर रखकर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेकर यहां तक पहुंचा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ माहिनूर के कमरे के सामने पहुँच चुका था। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने दरवाजे पर जोर दिया तो वो अंदर से बंद था। उसने धीरे से दस्तक दी तो उसका रुआं रुआं कांप उठा, क्योंकि उसके सामने और इर्द गिर्द दरवाजे थे जो यकीनन घर के बाकी मकीनों की मकीन गाहें थीं। अगर दस्तक सुनकर कोई और दरवाज़ा खुल गया तो उसका क्या बनेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बिल्ली किसी चीज़ से खेल रही हो। बालकोनी क्या थी, एक राहदारी बनी हुई थी। अगर कोई और आ जाता तो वो बिल्कुल नहीं भाग सकता था। अगर माहिनूर जाग रही थी तो उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए था। 5वीं बार उसने ज़ोर से दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा धीरे से खुला, मगर माहिनूर ने बाहर न झांका था। फैजुल हसन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो फैजुल हसन को देखकर हैरत व इस्तेजाब से माहिनूर की आँखें और मुंह खुला रह गया। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात का पिछला पहर गुजर रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे और फैजुल हसन उसके कमरे में उसके सामने हकीकत में मौजूद था। वो दौड़कर उसके गले लग गई। आंखों ने बरसात जारी कर दी थी। धड़कनों ने धड़कनों से मिलना शुरू कर दिया था। वो कितनी ही देर एक दूसरे से लिपटे खड़े रहे, फिर माहिनूर को अचानक झटका सा लगा। वो फैजुल हसन से अलग हुई और उसने फौरन दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया। कहाँ चले गए थे फैजुल हसन? वो उसके हाथों को चूम रही थी, आंखें रो रही थीं। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां मैं जाऊं और तुम्हें भूल जाऊं। हवालात में भी तुम्हें याद रखा, मार खाते हुए भी तुम्हारा कोमल सा चेहरा मेरी नज़रों के सामने था। उसने दोनों हाथों से माहिनूर का चेहरा थाम लिया, जिस पर मरूनी और अफसुर्दगी ने डेरे डाल रखे थे। मानू, मैंने रकम चोरी नहीं की। वो तड़प कर उसके सीने से अलगी। मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि इतनी मामूली सी रकम के लिए तुम अपनी मानू को नहीं छोड़ सकते। वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे। दबेस पर्दों की वजह से बातें सुने जाने का कोई इम्कान ना था। मुझे यहाँ से ले चलो फैज़, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। मैं इस खिड़की से कूद कर जान दे दूँगी। अब ये जान मेरी है, तुम इसकी हिफाजत की जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ, मगर अभी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करो मानू। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, तुम्हें देखे बिना करार नहीं आता। वो ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद करने लगी थी। अच्छा, सोच कर बताओ, इस घर में कौन तुम्हारा साथ दे सकता है? यह सवाल सुनकर सोच में पड़ गई। माँ जी, फैजुल हसन ने फिर सवाल किया तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। भाभियाँ? नहीं। इनायत भाई? फैजुल हसन की आंखों में यकीन था, तभी तो मानू का सर भी अस्पात में हिल गया। मगर तुम क्या करने जा रहे हो? मानू के सवाल में तश्वीश थी। तुम इनायत भाई को दो दिन बाद इस पते पर भेज देना। फैजुल हसन ने अपनी जेब से एक तह किया हुआ कागज़ निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। इस पर मंजर अली के घर का पता लिखा हुआ था। मगर एक बात याद रखना मानू। वह उसकी तरफ गौर से देखने लगा। इनायत भाई को इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम भी मेरे बगैर ज़िंदगी को गुनाह और जुर्म तसव्वुर करती हो। ज़िंदगी कैसी भी गुजरेगी, मगर हम दोनों साथ साथ होंगे, ये मेरा वादा है। अब मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा तो मानू का कलेजा मुँह को आने लगा था, मगर अभी और इसी वक्त फैजुल हसन का जाना बहुत ज़रूरी था, वरना फजर की अजान से माजी की आँख खुल सकती थी। वो उसके गले से लग गई थी। अपना ख्याल रखना, ये कहकर वो उससे अलग हुई। वो धीरे से बाहर निकला तो मानू ने भी राहदारी में इधर उधर झांक कर देखा। वो फैजुल हसन के साथ साथ चल पड़ी थी। दोनों ही ठंडे फर्श पर नंगे पांव चल रहे थे। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखा और फैजुल हसन नीचे उतर गया। लकड़ी की सीढ़ी बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद थी। नीचे आने के बाद उसने सीढ़ी को उठाया और पोर्च की जानिब बढ़ गया। सीढ़ी अपनी जगह रखने के बाद वो दबे पांव अपने क्वार्टर की तरफ आया। अंधेरे में टटोलकर अंदाजे से अपनी कपड़ों की गठरी उठाई और दीवार के बाहर फेंक दी। फिर उसी अंदाज से जंप लगाकर दीवार पर चढ़ा और बाहर कूदने से पहले महिनूर के कमरे की जानिब देखा तो वो खिड़की में खड़ी थी। फैजुल हसन ने उसे देखकर हाथ हिलाया और बाहर छलांग लगा दी। उसके जूते वहीं मौजूद थे। उसने जूते पहनकर गठरी उठाई और पुरसकून अंदाज में उस कॉलोनी से बाहर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा, जबकि माहिनूर ने फैजुल हसन को बखैरियत वापस जाते देखकर सुकून की सांस ली। उसे अपनी मोहब्बत और फैजुल हसन पर बड़ा प्यार आ रहा था, मगर दूसरे ही लम्हे वो उदास हो गई। तरह तरह के ख्यालात की यलगार ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसने वजू के बाद नमाज फजर अदा की और जाय नमाज पर बैठकर अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठा दिए। मेरे माबूद, अगर मेरी मोहब्बत में सच्चाई है तो फिर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुझे अपने महबूब से मिला दे। तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। इस दुआ के अलावा उसे फ़िलहाल कुछ भी याद ना था। वो उन्हीं अल्फाज को बार बार दोहरा रही थी। फैजुल हसन जब घर पहुंचा तो दिन का उजाला फैल चुका था। वो सफदर हुसैन के बेदार होने से पहले पहले घर जाना चाहता था, और जब वो ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सफदर हुसैन को पुरसकून अंदाज में सोते देखकर मुतमईन हो गया। नमाज का वक्त गुजर चुका था। उसने वजू करके कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। बड़ी मोहब्बत और खुश इल्हानी से तिलावत कुरान करीम में महवू था। अब इनायत भाई को कायल करने के लिए उसके पास ठोस दलाइल होने चाहिए थे। इस काम के सिलसिले में उसे कादर अली की ज़रूरत थी। मगर वो ऐसा गायब हुआ था कि मुड़कर खबर ना ली थी। वो अल्लाह वाला बंदा था, कोई ना कोई अच्छा और नेक मशवरा ही देता। इनायत भाई ने उसकी जमानत करा के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मगर वो भी तो मलिक रहमान का भाई था, कसर माहिनूर का मकीन था, दौलतमंद और साहिब हैसियत था। फिर उसने एक गरीब मकीन की जमानत क्यों कराई? क्या वो चाहता है कि फैजुल हसन और माहिनूर एक हो जाएं? ये उसकी सोच थी, असल बात तो उनसे मिलने के बाद ही सामने आने वाली थी। वो रात भर का जगा हुआ था, थकान और रात जगे ने उसकी आंखों को बौझल कर दिया था, वो नींद की वादी में खो गया था। फैजुल हसन जब घर पहुंचा तो दिन का उजाला फैल चुका था। वो सफदर हुसैन के बेदार होने से पहले पहले घर जाना चाहता था, और जब वो ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सफदर हुसैन को पुरसकून अंदाज में सोते देखकर मुतमईन हो गया। नमाज का वक्त गुजर चुका था, उसने वजू करके कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। बड़ी मोहब्बत और खुश इलहानी से तिलावत कुरान करीम में महवू था। अब इनायत भाई को कायल करने के लिए उसके पास ठोस दलाइल होने चाहिए थे। इस काम के सिलसिले में उसे कादर अली की ज़रूरत थी, मगर वो ऐसा गायब हुआ था कि मुड़कर खबर ना ली थी। वो अल्लाह वाला बंदा था, कोई ना कोई अच्छा और नेक मशवरा ही देता। इनायत भाई ने उसकी जमानत करा के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मगर वो भी तो मलिक रहमान का भाई था, कसर माहिनूर का मकीन था, दौलतमंद और साहिब हैसियत था। फिर उसने एक गरीब मकीन की जमानत क्यों कराई? क्या वो चाहता है कि फैजुल हसन और माहिनूर एक हो जाएं? ये उसकी सोच थी, असल बात तो उनसे मिलने के बाद ही सामने आने वाली थी। वो रात भर का जगा हुआ था, थकान और रात जगे ने उसकी आंखों को बौझल कर दिया था, वो नींद की वादी में खो गया था। कादर अली उस वक्त अपने घर में मुर्शद के सामने दो जानों बैठा हुआ था। मुर्शद ने निगाह उठाकर दरवाजे की सिमत देखा, उसमें एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उन्होंने सर के इशारे से उसे अपने पास बुलाया तो वो झिझकती हुई उनके करीब आ गई। बैठो, मुर्शद के कहने पर वो भी कादर अली के साथ ही बैठ गई। कादर अली ने आंखें उठाकर ना देखा था, मगर वो जानता था कि रानी आ गई है। उसने मुर्शद से रानी के मुतालिक बात की थी, उन्होंने रानी से मिलने का इश्तियाक जाहिर किया तो कादर अली ने रानी को बता दिया कि दो दिन बाद मुर्शद आने वाले हैं। वो फरते जज्बात से अपनी धड़कनों पर काबू पा रही थी, अब भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दूसरी बार निगाह उठाकर मुर्शद को ना देख सकी, रोब और एहतराम ने उसकी आंखें झुका दी थीं। वो मुर्शद के चेहरे पर नूरानी हाले को देखने की ताब न रखती थी। क्या कादर अली के इश्क में मुब्तिला होकर मुसलमान होना चाहती हो? मुर्शद ने पहला सवाल किया तो रानी का जिस्म कांपने लगा था, उनकी आवाज में रोब और दबदबा था, पुरजलाल लहजा था, मगर उनकी बात का जवाब देना जरूरी था। नहीं सरकार, वो अपनी दानिश में बेहतरीन अल्फाज बोलने वाली थी, मैं उस रब को देखना चाहती हूँ जिसको कादर अली सजदे करता है, जिसको आप सजदे करते हैं, मगर वो तो किसी को भी नजर नहीं आता, मुर्शद ने कहा तो रानी उनके चेहरे की तरफ देखकर रह गई। मैंने सुना है कि ढूंढने से वो मिल जाता है। कैसे ढूंढोगी? आपके तवस्सत से। मुझे गुनहगार मत करो, मैं तो तुम्हें उसके रास्ते पर डाल दूंगा, उसे राजी करना, उसकी तलाश करना तुम्हारा काम है। मुर्शद खामोश हो गए तो रानी बोली, सरकार मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह की वहदानियत से मुतासिर होकर उसके सामने रोज़ाना कई कई बार झुकने वाले सरों को देखकर, दिन के बाद रात और रात के बाद निकलने वाले दिन को देखकर, समंदर में पहाड़ों की तरह खड़े जहाज़ों को देखकर, पत्थर में मौजूद उसके कीड़े को रिस्क खाता देखकर, जिस तक पहुँचने वाले सब्ज पत्ते को किसी भी रास्ते के बगैर वो उस कीड़े तक पहुँचाता है, इतनी वसी कायनात का निज़ाम कुरान करीम के मुताबिक चलता देखकर मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। और ये बात अल्लाह जानता है कि इसमें मेरी कोई नफसानी ख्वाहिश या दुनियावी इश्क शामिल नहीं है, बल्कि उसकी ज़ात वाहिद पर एतमाद ही मुझे उस मज़हब की तरफ रागिब करता है। अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाए, वो बड़ा बेनियाज है, वो अपनी रहमत से तुम्हारी नीयत और इरादों को जानता है, जाओ जाकर वजू कर लो। उन्होंने रानी से कहा तो वो शशोपंज में मुब्तिला हो गई, मुर्शद उसकी परेशानी भांप गए थे। उन्होंने कादर अली से कहा तो वो रानी को सहन में लगे हुए नलके पर ले गया, वो वजू करने का तरीका बताने लगा। अच्छी तरह बावजू होने के बाद रानी को अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस होने लगा था। इस्लाम एक दीन है, मज़हब नहीं है, मुकम्मल ज़ाबता हयात है। زندگی گزارنے کے مکمل طریقے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس کتاب میں قلم بند کر دیے ہیں، اور وہ کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے دین اسلام کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے۔ یہ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی ان تک پہنچاتا ہے۔ کم و بیش 124,000 پیغمبران اسلام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور کفار کو اسی کے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، مگر نامراد ہمیشہ کے لیے ہی نامراد رہے۔ انہوں نے اس دعوت کامل کو جھٹلایا اور برائی اور بدی کے راستے پر چل کر اپنے اپنے خدا بنا لیے، جو کہ سراسر جھوٹ اور غلط ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے سوا کسی بت، درخت، آگ، پتھر، سورج، چاند اور مخلوق میں کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ سراسر جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دین اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تمہیں چیدہ چیدہ اور خصوصی باتیں بتا دی ہیں، باقی کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو قادر علی سے پوچھ لینا اور قرآن حکیم سے رہنمائی لینا، انشاءاللہ کبھی بھی خطا نہیں کھاؤ گی۔ مرشد سرکار نے ایرانی کو چیدہ چیدہ باتیں بتائیں تو اس کے دل کے بند کیواڑ کھلنے لگے۔ وہ ایک عرصے سے ان بند کیواڑوں میں زنگ کو جگہ دے چکی تھی، مگر دین اسلام کی روشن شمانی ایک دم اجالا کر کے تمام زنگ جلا دیا تھا۔ اس کے دل کی دنیا روشن ہو رہی تھی۔ مرشد نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھایا، ایمان کی صفات اور اللہ کی وحدانیت کے متعلق بہت سی مفید باتیں بتاتے ہوئے مسلمان کیا۔ اب رانی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن اور دل سے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مرشد، قادر علی بولا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے تمام گھر والے ہندو ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گی؟ اور کیا ان کے برتنوں میں ہی کھائے گی؟ اور پھر اللہ کی عبادت کرے گی تو کیا اس کے گھر والے برداشت کریں گے؟ تمہاری باتوں میں وزن ہے قادر علی، مگر چند دنوں کی بات ہے۔ تم دیکھنا، اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، خود بخود ہی اس کے گھر والے اس کے اس طرز عمل کو اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ، مرشد نے کہا اور رانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب تمہارا نام رانی نہیں بلکہ فاطمہ ہے، آج سے تم رانی کے نام سے کبھی بھی پکار نہیں سنو گی، بلکہ رانی پکارنے والے کو اپنا نام فاطمہ بتاؤ گی۔ تم دیکھنا اس نام کی برکت اور وسیلے سے اللہ تم پر کتنی مہربانی فرمائے گا۔ قادر علی، اپنے دوست کی مدد کرو، وہ تمہارا منتظر ہے۔ مرشد یہ کہہ کر اٹھے اور باہر نکل گئے۔ تمہیں مبارک ہو فاطمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دین کامل پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قادر علی نے کہا تو فاطمہ نے سر جھکا لیا۔ قادر علی، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا پہلا سوال تھا، وہ خاصی نروس ہو رہی تھی۔ میں انشاءاللہ تمہیں قرآن حکیم کے مطابق سب کچھ بتاؤں گا، فی الحال تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی رہو، سجدوں میں پڑھ کر اس سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتی رہو۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، دونوں کی نظریں اس جانب اٹھ گئیں تو فاطمہ کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا باپ اور بھائی خون خوار آنکھوں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے، کمینی، کتیا، ذلیل، حرامزادی، میں اب سمجھا کہ تیرے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں کیوں نکلتی ہیں۔ اس کا باپ غصے سے آگے بڑھا تو قادر علی فاطمہ کے آگے کھڑا ہو گیا، رامداس اب یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ قادر علی نے اتنا کہا تھا کہ اس کے باپ نے حیرت سے فاطمہ کی طرف دیکھا، جس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر دوسری طرف سے اس کے بھائی نے قادر علی کے پیچھے سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ گر گئی تھی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا تھا۔ تجھ سے تو بعد میں نمٹ لوں گا، اب دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ انتہائی غصے میں فاطمہ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا، مگر اس کا باپ وہیں گونگ کھڑا رہ گیا تھا۔ قادر علی، تم سچ کہہ رہے ہو یا میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟ رامداس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ قادر علی نے کیا کہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رامداس، قادر علی نے کہا تو رامداس نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ فاطمہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، اس کے بھائی نے उस पर डंडों और लातों की बारिश कर दी। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई और अपने भाई के सामने डटकर खड़ी हो गई। अब अगर मुझ पर हमला किया तो याद रखना, इस महल्ले में हम मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और तुम चंद हो, मसल कर रख देंगे तुम्हें। अब अपने हाथों और ज़ुबानों को काबू में रखना, क्योंकि मैं अब रानी नहीं बल्कि फ़ातिमा बन गई हूँ। ये कहकर वो अंदर की जानिब चली गई। रामदास, लक्ष्मी और उनका बेटा हैरान खड़े रह गए थे। फिर न जाने क्या उसके मन में समाई के वो भागकर कादर अली के मकान में आ गया। कादर अली मुर्शद के फरमान के मुताबिक फैजुल हसन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। हिंदू जवान राजा उसके सामने खड़ा था। उन दोनों बहन भाई के नाम रानी और राजा रखे गए थे। रानी तो अब फातिमा बन गई थी, जबकि राजा अभी ईमान की दौलत से महरूम था। वो खतरनाक अजाम लेकर कादर अली के घर आया था। उसने अपनी आस्तीन से तेज धार छुरा निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। उसकी आंखें खून उगल रही थीं। वो गुस्से और इंतकाम की शिद्दत से आगे बढ़ा, मगर कादर अली ने कुछ पढ़कर फूंका तो राजा के पांव जमीन ने जकड़ लिए। वो अपनी जगह से एक इंच भी हिलने के काबिल ना रहा। गुस्से और इंतकाम की जगह अब उसकी आंखों में खौफ का उनसर नुमायां था। वो पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसके पांव के अलावा पूरा जिस्म मुतहरिक था। उसकी परेशानी और खौफ बढ़ता जा रहा था। अब वो रोने लगा था। कादर अली, मुझ पर जादू कर रहे हो, उसकी आवाज़ में खौफ था। नहीं राजा, कादर अली की आवाज़ में मोहब्बत और मिठास थी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है और तुम पर नफ्सियाती असर है। मैंने तुम्हारे कदम नहीं जकड़े, बल्कि तुम अपने कमज़ोर एतिकाद की बदौलत अपने ही धर्म के कैदी बन गए हो। कादर अली का यह कहना था कि राजा को अपने पाँव आज़ाद महसूस हुए। वो घबराया हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कादर अली से क्या कहे। बस वो अपनी बेबसी और घबराहट को अपने ही साथ ले गया था। अगर अब मुझ पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं इमाम साहिब को बता दूंगी और फिर तुम्हारा इस मोहल्ले में रहना दो भर हो जाएगा। फातिमा ने अंदर से कुंडी लगा ली थी और वो खिड़की से बातें कर रही थी। लक्ष्मी और रामदास परेशान बैठे थे। राजा ने अपनी बात सुनाकर उनकी परेशानी मजीद बढ़ा दी थी। मैं भी कहूँ कि उस कमबख्त पर कौन सा जादू चल रहा है। ये नहीं पता कि हमसाई में ही इश्क की पिंगें बढ़ा रही है। वो कलमुहा कभी हिजड़ा बन जाता है और कभी फ़कीर बनकर भीख मांगने लगता है। ये इन मुस्लिमों के ढकोसले होते हैं। लक्ष्मी कादर अली को सिलवतें सुना रही थी। अब इसका क्या करें लक्ष्मी, रामदास गमगीन होकर बोला था, मगर लक्ष्मी का पारा चढ़ गया था। करना क्या है, इस कुतिया को उस मुसले के दरवाजे पर बांध दो, अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। लक्ष्मी ने फैसला सुनाया तो फातिमा ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर अजम था, कुछ कर दिखाने का हौसला और जोश नजर आ रहा था। वो बैरूनी दरवाजे की जानी बढ़ी और चौखट में खड़ी हो गई। देख लो, ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ उनके आगे बढ़ा दिए। मैं इस घर से खाली हाथ जा रही हूँ। तुमने ठीक कहा है लक्ष्मी, कि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं अब कादर अली के घर में ही रहूँगी। ये कहकर फातिमा ने अपनी चौखट छोड़ दी और बाहर गली में गायब हो गई थी। उस घर को, उस आंगन को उसने अल्लाह की मोहब्बत में पल भर में छोड़ दिया था। और अल्लाह अपनी राह में कुर्बानी देने वालों को दोस्त और महबूब रखता है। लक्ष्मी और रामदास ने बैन करने शुरू कर दिए थे, जबकि राजा गूंग होकर एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी सारी अकड़फूं निकल गई थी। उन लोगों के बैन सुनकर मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए थे। वो किसी को भी कुछ बताने से गुरेज कर रहे थे, क्योंकि इस मोहल्ले में मुसलमानों की 99% आबादी थी। मगर फिर भी बहुत इसरार पर लक्ष्मी ने रोते हुए बताया कि कादर अली हिजड़े फ़कीर ने हमारी रानी को मुसलमान कर दिया है। मगर इकट्ठे होने वाले नौजवानों ने यह कहकर पुरजोश अंदाज में नारे तकबीर बुलंद कर दिया, जिससे उनके दिल दहल गए। वो रो धोकर खामोशी से अंदर आकर बैठ गए, जबकि फातिमा को मुबारकबाद दे रहे थे। कादर अली तो घर पर ना था। मोहल्ले के अमीर कबीर लोगों ने फातिमा को रोटी और खाने पीने का बंदोबस्त किया, बल्कि हर रोज़ खाना भी पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली थी। उसकी आंखों में शुक्राने के सजदे टपक रहे थे। वो कभी सोच भी ना सकती थी कि उसे इस मज़हब को अपनाने के बाद इतनी मोहब्बत और खुलूस मिलेगा। उसे मुर्शद की बात याद आ रही थी, इस नाम के सदक़े से तुम देखना अल्लाह तुम पर कितनी मेहरबानी करता है। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि शादी के मामले में लड़की और लड़के को एक दूसरे की बाबत पूछ लेना चाहिए। इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर लड़की राज़ी है और उसके घर का कोई अहम फर्द इस मामले में वकील बनने को तैयार है तो मैं तुम्हारी हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ, अल्लाह ताला और उसकी रहमत से। कादर अली इस वक्त फैजुल हसन और सफदर हुसैन के पास बैठा हुआ था। वो तीनों इस वक्त सफदर हुसैन के घर में थे। फैजुल हसन ने कादर अली को तमाम बात सुना दी थी। कादर अली, अल्लाह ताला की कुदरत और ख़ास करम नवाजी है कि उस रहमान और रहीम ने हमें अपने इश्क की सनद अता की है। उसने तुम्हें इस काम के काबिल समझा और चुना। मैं बदनसीब हूँ कि दुनियावी इश्क ने मुझे चुन लिया। फैजुल हसन की आवाज़ भर्राई हुई थी। नमाज जोहर की अजान सुनकर कादर अली ने खुद भी वजू किया और उन्हें भी वजू की तलकीन की। उन तीनों ने मिलकर नमाज अदा की और अल्लाह ताला की वहदानियत के गुन गाए। अब उन्हें मलिक इनायत का इंतज़ार था। आज और इस वक्त ही उनको पहुंचना था। कादर अली, तुम मेरे बड़े हो और मेरी जगह तुमने बात करनी है। फैजुल हसन ने कादर अली को बड़े भाई का ओहदा दे दिया था। गेट पर दस्तक की आवाज़ सुनकर फैजुल हसन जल्दी जल्दी बाहर की जानिब लपका। गेट खोला तो सामने मलिक इनायत को देखकर मुस्कुरा पड़ा। उसने अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो फिक्रमंदी के आसार चेहरे पर लिए अंदर दाखिल हुए। वो घर को देख रहे थे। सफाई सुथराई का इंतज़ाम देखकर उनके चेहरे से पसंदीदगी झलकने लगी थी। घर अगरचे उनके महल की निस्बत बहुत ही छोटा था, मगर तरीका और सलीका घर की एक एक ईंट से झलक रहा था। वो सहन में बैठ गए थे। सफदर हुसैन ने कुर्सियाँ बिछा दी थीं। कादर अली का तारुफ भी करवा दिया गया था। मलिक इनायत की चाय और समोसों से तवाज़े की गई। ये सब उनकी आमद से पहले ही सफदर हुसैन के प्लान का हिस्सा था, मगर इनायत अली के चेहरे पर अफसरदगी छाई देखकर कादर अली बोल पड़ा, मलिक साहिब, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। इस कायनात में किसी को भी किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है, मगर सबसे अफजल मेरा छोटा भाई है और माहिनूर मेरी छोटी बहन जैसी है। रिश्ते अल्लाह ताला ने आसमानों पर तय करके उनके जोड़े बनाए होते हैं, और सबसे खूबसूरत जोड़ा वही होता है जिसमें वालिदैन और बहन भाइयों की रजामंदी के अलावा उस जोड़े की भी मर्जी और पसंदीदगी को अमल दखल हो। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मगर रहमान भाई इस शादी के खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी नज़र में फैजुल हसन मुलाजिम और ड्राइवर है। उसकी हैसियत हमारे बराबर नहीं। घर में कोई भी ये ना चाहेगा कि उनका मुलाजिम उनका दामाद बने। मलिक इनायत ने अपनी परेशानी वाजह की तो कादर अली मुस्कुराने लगा। वो सिर्फ मलिक रहमान की ही बहन नहीं, आपकी भी है, और फिर इस तमाम जायदाद की वारिस भी है जिस पर तुम लोग रहते हो। वो बालिग है। कानून और शरीयत एक बालिग को अपने फैसले खुद करने की इजाज़त देते हैं। अगर तुम लोग उसके फैसले की राह में रुकावट खड़ी करोगे। कादर अली कुछ देर के लिए रुक गया। अगर वो खुदकुशी कर ले तो लोगों को बिरादरी को क्या जवाब दोगे? क्या ये अच्छा नहीं है कि वो बाइज्जत तरीके से अपने घर से रुखसत हो और अपने शोहर के साथ बाइज्जत ज़िंदगी गुजारे और तुम्हारी भी इज्जत रह जाए? मगर रहमान भाई को कौन समझाए? वो कादर अली की मुदल्लल गुफ्तगू से कायल थे। आप समझाएंगे? कादर अली ने बॉल इनायत अली के कोर्ट में फेंक दी। मैं? वो हैरानगी से उठकर खड़े हो गए, मगर फिर दूसरे ही लम्हे कादर अली का इशारा पाकर बैठ गए। मेरी एक बात का जवाब सोच समझ कर देना मलिक साहिब, कादर अली ने कहा तो इनायत अली के साथ साथ फैजुल हसन और सफदर हुसैन भी चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। तुम माहिनूर से कितना प्यार करते हो और उसके लिए क्या कर सकते हो? मेरे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं, वो लाचारगी से बोले। माहिनूर ने सब कुछ बता दिया है। मैं उसे मरता नहीं देख सकता। मुझे अपनी बहन से इतना प्यार है कि मैंने अल्लाह से दुआ की है कि वो मुझे बेटी ना दे, ताकि मैं माहिनूर को ही बेटी समझता रहूं और उसकी ख्वाहिशात की तकमील करता रहूं। मलिक इनायत आपदीदा हो गए थे। आपको उस बेटी के प्यार के लिए अपने स्टेटस और शान की कुर्बानी देना पड़ेगी। कादर अली की आवाज़ ने मलिक इनायत की आंखों में झलकने वाले मोती उनकी झोले में गिरा दिए। बेटियां और बहनें पराई अमानती होती हैं। एक ना एक दिन उन्हें बाबुल और भाइयों का घर छोड़ना ही पड़ता है। इनायत अली, हमें बताओ, तुम माहिनूर को कब यहाँ ला रहे हो? कादर अली की बात सुनकर वो चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। यहाँ? मगर किस लिए? रहमान भाई से बात करके देख लो, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, हम मुख्तसर सी बारात लेकर तुम्हारे महल में आ जाएंगे। अगर वो नहीं मानते तो तुम्हें अपनी मोहब्बत और प्यार का इम्तिहान देना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि तुम माहिनूर से कितना प्यार करते हो। हमें दिन बता देना, हम यहां तुम्हारी मौजूदगी में माहिनूर और फैजुल हसन का निकाह करवा देंगे, बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दो। कदर अली खामोश हुआ तो मलिक इनायत उसके चेहरे की तरफ देखकर रह गए। न जाने कौन सी बात थी कि कदर अली का लहजा मलिक इनायत के दिल में घर कर गया था। वो कोई भी बात किए बगैर उठकर बोझल से कदमों के साथ बाहर निकल गए। मेरे मालिक, अगर फैजुल हसन और माहिनूर की मोहब्बत में पाकिजगी और सच्चाई है तो उन पर मेहरबानी फरमा और इस मुबारक काम को अपनी रहमत से जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचा। कादर अली ने आसमान की जानिब हाथ उठाकर दुआ की और बाहर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ गया। कादर अली, कहाँ जा रहे हो? फैजुल हसन की आवाज़ पर वो मुड़कर देखता हुआ बोला, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, मैं आ गया। अब किसी और को मेरी ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे पास ही रहूँगा। यह कहकर वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। नाश्ते की मेज़ पर कसरे माहिनूर के सभी अफराद जमा थे। पुरसुकून माहौल में नाश्ता हो रहा था। राजू और मलिका एक तरफ बा अदब खड़े थे। माहिनूर अपनी प्लेट में रखे हुए स्लाइस के एक पीस से कांटे के साथ खेल रही थी। सभी उसकी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ थे। उसके दिल की दुनिया लुट चुकी थी। उसका फैजुल हसन उससे जुदा हो गया था। उसकी नींदें, भूख, प्यास सब कुछ लुट चुका था। मगर रहमान भाई के हुक्म की बिना पर सभी मेम्बरान को इकट्ठे खाना और नाश्ता करना होता था। ये इस महल का दस्तूर और कानून था। मलिक इनायत ने राजू और मलिका की तरफ देखा और इशारे से उन्हें जाने का कहा। वो दोनों ही एक दूसरे को हैरानगी से देखते हुए खामोशी से बाहर निकल गए। मलिक इनायत ने कभी भी बड़े भाई के सामने आंख उठाने की जुरत नहीं की थी। अब भी उनका हौसला ना हो रहा था कि वो रहमान भाई से माहिनूर के मुतालिक बात करेंगे। मगर जब उनकी नज़र माहिनूर के चेहरे पर छाई हुई उदासी और गमगीन आंखों की तरफ जाती तो वो तड़प कर रह जाते। उन्हें कादर अली के अल्फाज याद आ रहे थे, अगर उसने खुदकुशी कर ली तो क्या करोगे? फिर तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा स्टेटस तुम्हें काम नहीं आएगा। वो लरस कर रह गए। रहमान भाई, उन्होंने हौसला करके बड़े भाई को मुतवज्जह किया तो वो उनकी तरफ देखने लगे। मलिक इनायत होंठों पर जुबान फेर कर रह गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, रहमान भाई बोल पड़े, हाँ कहो, क्या बात है? हमने बाबा की वफ़ात के बाद आपसे कुछ नहीं मांगा। वो हैरानगी से इनायत अली को देखने लगी। हमेशा आपके फ़ैसलों पर सर झुकाया है और कोशिश की है कि आपकी फरमा बरदारी में हमसे कोई कोताही ना हो जाए। वो टहर टहर कर बात कर रहे थे जबकि रहमान भाई नैपकिन से हाथ साफ करके पूरी तवज्जह से उनकी तरफ मुतवज्जह थे। अगर कोई अमर माने ना हो तो मानू की शादी कर दी जाए। वो जल्दी जल्दी बात कर गए थे। घर के दूसरे अफराद ने भी सुकून की सांस खारिज की। मैंने दयाजी से कह दिया है कि वो अगले माह दिन और तारीख तय करने आ रहे हैं। रहमान भाई ने माहिनूर और इनायत अली के दिल पर बम गिराया और कुर्सी पीछे घसीट कर जाने लगी। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं? इनायत अली की इस जुरत पर रहमान भाई चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तो फिर खुलकर एक ही सांस में कह डालो, क्योंकि मैं कहावतों और पहेलियों में बात करने का कायल नहीं हूं और ना ही मैं पसंद करता हूं। मैं तायाजी के घर मानू की शादी के खिलाफ हूं। इनायत अली ने बहन की वकालत में तमाम इल्जाम अपने सर ले लिया था। मगर घर के तमाम अफराद अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हो गए। माजी का दिल तेज तेज धड़कने लगा था। रहमान भाई की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो इनायत अली की तरफ बढ़ी तो इनायत अली की नजरें झुकी हुई थी। बाबा की वफात के बाद मैंने तुम्हें हर खुशी और सुख देने की हर मुमकिन कोशिश की है और मैं जानता हूं कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर आज तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज इस बात की गुमाजी कर रहे हैं कि तुम आज तक मेरे फैसले के मुखालिफ थे। उनकी आंखें शोला बनी हुई थीं और जुबान अंगारे बरसा रही थी। और किस किस को एतराज़ है इस शादी पर? वो घूर कर एक एक के चेहरे को देखने लगी। वो चलते हुए माहिनूर के करीब आई, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, इनायत अली के मुंह में तुम्हारी जुबान है, ये मैं बेहतर जानता हूं, मगर याद रखो मानू, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाकर तुम लोग मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अब वो घूमकर इनायत अली के सामने आ गए। जो कह दिया है वो करना पड़ेगा और वही होगा। वो जाने लगे तो मानू की आवाज़ ने उनके कदम जकड़ लिए। मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। वो एक बार फिर मुड़कर उसके पास आए। मुझे तुम्हारी खुदकुशी पर बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम ख़ानदान के वक़ार और मर्तबे को बुलंद कर जाओगी। वो मुड़ गए लेकिन कोई बात रह गई थी। वो उल्टे कदमों घूमे और माहिनूर का चेहरा अपने हाथों में उठाकर बोले, कहने और करने में फ़र्क होता है। इतनी प्यारी दुनिया और इतनी आसाइश एक मुलाजिम के लिए छोड़कर किसका दिल चाहता है कि वो मौत को गले लगाए। ये कहकर वो बाहर निकल गए और मानू रोती हुई अपने कमरे की जानिब ऊपर भाग गई। घर के तमाम फर्द गुंग हालत में परेशान खड़े थे कि एकदम धमकी आवाज़ ने उन्हें लॉन की तरफ मुतवज्जे किया। साथ ही माली और मलिका की चीखों की आवाज़ें आने लगीं। मानू बीबी ने खुदकुशी कर ली, साहिब जी, साहिब जी। मानू बीबी ने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। मलिका चीख चीख कर उन्हें पुकार रही थी, खून निकल रहा है, जल्दी करो। मलिका की चीखों पुकार ने उनके दिल दहला दिए थे। वो सभी एक दूसरे के आगे पीछे भागते हुए बाहर निकले तो माजी की चीख निकल गई। माहिनूर खून में लिथपित लॉन की घास पर बेसित पड़ी थी। वो छलांग लगाते हुए सीधी लॉन में ना गिरी थी बल्कि रास्ते में बालकोनी के दीवार से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकल रहा था। रहमान भाई सबसे पहले माहिनूर के पास पहुंचे थे। बाकी लोग हैरत की वादी में गुम थे। एक नज़र में तो लगता था कि माहिनूर अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर रहमान भाई को होश आया। वो जल्दी से गाड़ी लेकर आए, माहिनूर को उसमें लिटाया और रहमान ने इनायत अली को साथ लिया और गाड़ी भगा दी। वो करीबी अस्पताल जल्द अज जल्द पहुँचना चाहते थे। डॉक्टर्स ने पहले तो केस लेने से इनकार कर दिया था, मगर मलिक रहमान के ताल्लुकात ने उसे मजबूर कर दिया कि वो माहिनूर को फौरन एडमिट करें। ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर्स की टीम माहिराना अंदाज में माहिनूर का मुआयना करने लगी। सर में काफ़ी चोट लगी थी, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर्स अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर अपनी महारत सर्फ करने लगे। घर के बाकी अफराद भी अस्पताल पहुँच गए। माँ जी रोए जा रही थी, इनायत अली की आँखें भी डुबडुबा रही थी, मगर पत्थर पर कोई असर ना था। परेशानी उनके चेहरे पर भी थी, मगर ख़ानदानी वक़ार, रोब और दबदबा उन्हें बाकी तमाम लोगों से मुनफरिद रहने की तलकीन कर रहा था। रहमान, मेरी बच्ची बच जाएगी ना? माजी की रोती हुई आवाज़ ने इनायत अली का भी हौसला तोड़ डाला। वो भी हिचकियाँ लेने लगा। कुछ नहीं होगा मानू को, रहमान माजी से नज़रें ना मिला सके। अगर कुछ हो गया तो? माजी उससे आगे ना सोच सकी और रहमान इस बात का जवाब ना दे सके। अगर मानू को कुछ हो गया तो समझें एक बहन के साथ भाई भी दफन होगा, इनायत अली ने रहमान भाई को कहा। और हम जो कहते हैं वो करते हैं, रहमान अंदर से हिलकर रह गए। इतनी देर में एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। उसका चेहरा लटका हुआ था। माजी उसे देखते ही उसकी जानिब लपकी, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? मगर डॉक्टर ने कोई जवाब ना दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। माजी का दिल दहल गया। वो कोई भी बुरी खबर सुनने को तैयार ना थी। आई एम सॉरी मलिक रहमान, हम आपकी बहन को नहीं बचा सके, शी इज़ एक्सपायर्ड। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ने लगा तो माजी ने उसे रोक लिया, जबकि इनायत और मलिक रहमान अपनी अपनी जगहों पर बुत बन गए थे। अब ज़रा फिर से देखें, वो जिंदा है, मेरी मानू बिल्ली जिंदा है। मेरी मानू नहीं मर सकती डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब फिर देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। वो अब मलिक रहमान की तरफ बढ़ी। उन्होंने रहमान की कमीज पकड़ ली। उनकी आंखें आंसुओं की बरसात लगा रही थीं। रहमान, मेरी बेटी मुझसे छिन गई है, उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी भी मुआफ़ नहीं करूँगी, कभी भी मुआफ़ नहीं करूँगी। वो ये कहकर बेहोश हो गईं। डॉक्टर्स ने स्टाफ को बुलवाकर उन्हें संभालने को कहा और खुद जाने लगे तो ऑपरेशन थिएटर से एक जूनियर डॉक्टर निकला। सर, मरीजा जिंदा है। उसने सीनियर डॉक्टर को पुकारा तो वो जल्दी से वापस मुड़ी और ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। इनायत अली के चेहरे पर आंसू उम्मीद की किरणें फूट पड़ी, जबकि मलिक अब्दुलरहमान के तने हुए आसा भी ढीले पड़ गए। उन्होंने बेइख्तियार होकर आसमान की सिमत देखा। उनके देखने का अंदाज ऐसा था कि वो अपने रब से दुआ कर रहे थे। मलिक इनायत ढीले ढाले अंदाज में दीवार से टेक लगाकर वहीं फर्श पर ही बैठ गए। फैजुल हसन एक झटके से उठ बैठा। उसे गुज़िश्ता एक दिन से माहिनूर के बारे में बुरे बुरे ख्वाबों ने घेर रखा था। सुबह के 4 बज रहे थे। अब भी वो ऐसे ही ख्वाब से बेदार हुआ था कि कोई उसकी माहिनूर को उससे जुदा कर रहा है। माहिनूर एक ही बात कही जा रही थी, मैं खुदकुशी कर लूंगी मगर फैजुल हसन के सिवा किसी की नहीं बनूंगी। माहिनूर एक ही बात कही जा रही थी मगर कोई जालिम उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले जाता। फैजुल हसन की आंख इसी तकलीफदा ख्वाब के बिना पर खुली थी मगर उसने गौर किया तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था। फैजुल हसन ने समझा कि कादर अली आया होगा। उसने सफदर हुसैन की तरफ देखा जो गहरी नींद सोया हुआ था। उसने आवाज दी, कौन है भाई? मैं इनायत अली हूं, दरवाजा खोलो। फैजुल हसन दूसरी तरफ की आवाज सुनकर घबरा गया था। इनायत अली इस वक्त उसकी चौखट पर? ना समझ आने वाली बात थी। उसने गेट खोल दिया, सामने इनायत अली खड़े थे। उन्होंने गर्म ऊनी चादर से अपने आप को लपेट रखा था। उनके पीछे गली में खड़ी गाड़ी फैजुल हसन को नजर आ गई थी। फैजुल हसन उन्हें रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया मगर इनायत अली ने उसे इसी वक्त अपने साथ चलने के लिए कहा। वो शशोपंज में मुब्तिला गेट को अंदरूनी तरफ से ऑटोमेटिक लॉक लगाकर उनके साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। मलिक इनायत ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनका पुरासरार रवैया उसके लिए तकलीफदा था। उससे रहा ना गया तो वो बोल पड़ा, हम कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल, मुख्तसर से जवाब में फैजुल हसन के खदशात छुपे हुए थे। वो तड़प कर आगे की तरफ झुका। उसने मलिक इनायत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अस्पताल? मगर क्यों? दिल अनजाने खौफ की गिरफ्त में था। कल माहिनूर ने खुदकुशी की कोशिश की थी। वो शदीद जख्मी है और अस्पताल ही में दाखिल है। इस वक्त उसके पास मेरे अलावा कोई और नहीं। तुम एक नज़र उसे देख लेना। मलिक इनायत की जुबान ने उसके ख्यालात और खदशात की तस्दीक करके फैजुल हसन की धड़कनें बंद कर दी थीं। मगर वो और फैजुल हसन तेज तेज चलते हुए वार्ड तक पहुंचे। उन्होंने इशारे से माहिनूर के बेड की तरफ उंगली की। फैजुल हसन तकरीबन भागता हुआ माहिनूर के बेड के पास पहुंचा। वो हैरत से मुजस्मा बना माहिनूर को देख रहा था। उसका सारा सर पट्टियों से लिपटा हुआ था। उसके चेहरे की रंगत ऐसे थी गोया किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वो दुनिया व माफिया से बेखबर बेसित पड़ी थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसका फैजुल हसन आया है। फैजुल हसन की आंखों से दो आंसू नजराने के तौर पर गिरकर माहिनूर के बदन पर पड़े हुए कंबल में जज्ब हो गई। उसके पास इजहार का कोई और तरीका ना था। वो माहिनूर की मोहब्बत को उससे बढ़कर और क्या नजराना पेश कर सकता था? वो वाकई अजीम थी। उसकी मोहब्बत और चाहत अकीदत व एहतराम की हदें फलांग गई थी। माहिनूर चाहे और पूजे जाने के काबिल थी। इनायत अली ने फैजुल हसन के कंधे पर हाथ रखा तो वो उनके गले लगकर रोने लगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम दोनों को रहमान भाई तो क्या मौत भी जुदा नहीं कर सकेगी। वो उसे दिलासा दे रहे थे। तुम देखना कि इनायत अली अपनी बहन के लिए अपना खानदानी वक़ार और इज्जत व आबरू सब कुछ कुर्बान कर देगा। बस एक बार मानू को ठीक हो लेने दो। इनायत अली उसे बाहर ले आए तो अजान फजर होने लगी। इनायत भाई, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। आप लगता है रात भर सोए नहीं हैं, आराम कर लें, मैं नमाज के बाद चला जाऊंगा। फैजुल हसन ने कहा तो उनके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तुम नमाज घर जाकर पढ़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो कयामत ही बर्पा हो जाएगी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर अस्पताल से निकल गए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? फैजुल हसन ने अपनी तसल्ली चाही। मानू अभी तक बेहोश है, डॉक्टर्स ने उसके सर का ऑपरेशन कर दिया है। दो दिन तक होश आ जाना चाहिए वरना। इनायत अली खामोश ना हुए थे कि बेताब व बेकरार आशिक की जुबान से वरना क्या होगा निकला। वरना दूसरा ऑपरेशन करना होगा। अगर मानू बालकोनी की दीवार से ना टकराती तो चोट कम लगने के इम्कान थे। उसका सर बालकोनी की दीवार से टकरा गया तो उसका जिस्म घूम गया, वो सीधी जमीन पर आकर गिरी। ज्यादा चोटें अंदरूनी तौर पर हैं, तुम ही दुआ करो। वो ये बातें करते हुए घर तक पहुंच गए थे। इनायत भाई, मानू का ख्याल रखना, मैं परवरदिगार से दुआ करूंगा। वो उदासी की तस्वीर बना हुआ था। इनायत अली ने असबात में सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बोझल कदमों से गेट को चाबी लगा रहा था। एक चाबी उसके पास और एक सफदर हुसैन के पास थी। वो अंदर दाखिल हुआ और वजू करके रब्बे करीम की हमदोसना बयान करके सजदे में गिरकर अपना मुद्दा आंसुओं की जुबान में अदा करने लगा। उसकी आंखों ने बरसात कर दी थी। जायनमाज गीली हो गई थी। उसके आंसुओं से रब्बे करीम के सामने माहिनूर की जिंदगी के लिए इल्तिजा निकलती थी। उसकी हर हिचकी माहिनूर की जिंदगी और सलामती की दुआ करती थी। उसकी हर धड़कन अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर माहिनूर की लंबी उम्र के लिए दुआगो थी। उसकी हर सांस माहिनूर को लगने के लिए बेचैन और बेकरार हो रही थी। वो कितनी ही देर सजदे में पड़ा रहा, रब्बे ताला को उसका गिड़गिड़ाना, उसका रोना, उसकी इल्तिजाएं, उसकी दुआएं, उसकी फरियादें, उसकी बेकरारी और बेचैनी अदा बनकर भाग गई थी। माहिनूर को होश आ गया था। उसने धीरे से आंखें खोलीं और दर्द की शिद्दत से फिर बंद कर लीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एहसासात को मुजतमे करके माहौल का अंदाज़ा करना चाहती थी। उसके जिस्म की हलचल ने स्टाफ नर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो फौरन डॉक्टर को बुलाकर लाई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इनायत अली को मुबारकबाद दी। मलिक साहब मुबारक हो, उनको होश आ गया है, अब उन्हें ज़्यादा बोलने से परहेज़ करना होगा। बल्कि आप लोग उनसे बातें ना करें, बस अब उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दें, डॉक्टर ने आखिरी अल्फाज स्टाफ से कही और मलिक इनायत को लेकर वार्ड से बाहर आ गई। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वरना हमारी दवाएं और तजुर्बा सब बेकार हो गया था। मेरे कैरियर में यह पहला केस है कि कोई मरीज मुकम्मल एक्सपायर होने के चंद लम्हों बाद फिर जिंदा हो गया हो। यकीनन इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात अपने हर जगह होने के मौजज़ा दिखाती है। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गया और इनायत अली की आंखों से दो आंसू रब्बे करीम को शुक्राना पेश करने के लिए बह गए। माहिनूर को कमरे में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टरों ने माहिनूर को उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो अपने हाथों को जुम्बिश दें। डॉक्टर की आवाज़ पर माहिनूर ने अपने हाथों को धीरे से हिलाया तो डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि जिस तरह सर पर चोट की नौबत थी उससे डर था कि कहीं वो अपना जहनी तवाज़न ना खो दे या फिर अपनी याददाश्त ना खो दे, मगर खैर व आफियत ही थी। डॉक्टर अपनी तसल्ली करके जा चुका तो मलिक इनायत चलते हुए उसके बेड के पास बेंच पर बैठ गए। माहिनूर की आंखें बंद थीं, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक गई। मानू इनायत भाई हूँ, पहचाना मुझे? उनकी आवाज़ बहन की हालत देखकर रुंध गई थी। जवाब में मानू ने उनके हाथ को थोड़ा सा दबाया, जिसका मतलब था कि वो अपने खून को पहचानती है। इनायत भाई खुशी से मुस्कुराए तो आंखें भी मुस्कुराने लगीं। पगली मुझे रुला दिया ना, वो अपने आंसू साफ करने लगे। इतना बड़ा कदम तुमने क्यों उठाया? वो खुद ही अजीब सी सिचुएशन से दो चार थे। अय अल्लाह ताला, तू बड़ा मेहरबानी करने वाला है, मेरे माबूद मेरी बहन को मेरी ज़िंदगी भी लगा दे। इसके होंठों पर सदा कलियां फूल और हंसी बनकर खिलते रहीं। उन्होंने मुंह ऊपर उठाकर दुआ की और आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गए। मौसम की तब्दीली होने वाली थी। चंद दिनों में ही यकबस्ता हवाओं का जोर टूट गया था, मगर सर्दी अभी बदस्तूर थी। फैजुल हसन और सफदर हुसैन अपने अपने बिस्तर में पड़े हुए थे। सफदर हुसैन गुज़िश्ता दो दिनों से हर रोज़ अस्पताल जा रहा था। वो किसी न किसी बहाने माहिनूर को देख आता और आकर फैजुल हसन को सारी बात तफसीली तौर पर सुनाता। डॉक्टरों के आने जाने के औकातकार और फिर मानू के पास किस वक्त में कौन कौन होता है, उसने तमाम तफसील चाचा को बता दी थी। अब वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। चाचा तुम भी मानू चाची से मिल सकते हो, उसने ये कहा तो फैजुल हसन फुदक कर अपने लिहाफ से निकलकर उसकी चारपाई पर जा बैठा। वैसे चाचा मैंने चाची को अब तक जितना भी देखा है बस ठीक ही है, उसकी तेवरी चढ़ी देखकर फैजुल हसन बावला हो गया। क्या मतलब कि जितना भी देखा है? ओहो चाचा, उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई हैं, उसका मुकम्मल चेहरा तो नज़र नहीं आता। सफदर हुसैन बड़े बुजुर्गों की तरह बात कर रहा था। अच्छा अब ज़रा गौर से सुन चाचा, सफदर हुसैन ने उसे इशारे से कान अपने मुंह के पास लाने को कहा तो तजस्सुस के मारे फैजुल हसन ने अपना कान आगे बढ़ा दिया। सफदर हुसैन उसके कान में खुसर फुसर करने लगा तो फैजुल हसन की आँखें खुली की खुली रह गईं। उसका मुंह भी हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत से निकल गया था, जिसे सफदर हुसैन ने अपने हाथ से बंद कर दिया था। तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, और इस तरह कर सकता हूँ कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगी, सफदर हुसैन के लहजे में एतमाद था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ओके, अब अल्लाह को याद करो और सुबह बात होगी। यह कहकर उसने लिहाफ अपने मुंह तक खींच लिया। फैजुल हसन को उसका यह आइडिया बहुत पसंद आया था। वो इस ख्याल से ही मसरूर व शादान था कि कल सुबह वो अपनी माहिनूर का जी भरकर दीदार कर सकेगा। अगली सुबह एक नया डॉक्टर अस्पताल में दाखिल हुआ था, जिसके गले में स्टेथोस्कोप था, मगर उसने कोट न पहना हुआ था। पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ माहिनूर के कमरे तक पहुंचा था। उसका दिल धड़क धड़क का राग अलाप रहा था, मगर अब बहुत ज़रूरी था कि वो अंदर जाए और अपनी मोहब्बत के मरीज का मुआयना करे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही डॉक्टर की अपनी टांगें कांपने लगीं। अंदर मौजूद मरीज के तमाम लवाहकीन मौजूद थे। मलिक अब्दुलरहमान अपने तमाम तर जाहो जलाल से सुर्ख आंखें निकालकर नए डॉक्टर को देख रहे थे, मगर दूसरे ही लम्हे उनकी नज़रें झुक गईं। वो उठकर बाहर चले गए। अब माहिनूर के पास माजी, दोनों भाभियाँ और मलिक नायत अली मौजूद थे। सफदर हुसैन की हिदायत के मुताबिक डॉक्टर ने गला साफ किया और आगे बढ़कर बदली हुई आवाज़ में थोड़ा सा सख्त लहजा अपना कर औरतों को बाहर जाने का कहा। इतना रश मरीजा के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। डॉक्टर की नज़रें बेड पर लेटी हुई मरीजा पर पड़ी तो डॉक्टर की जान में जान आई, क्योंकि अब पहले दिन वाली माहिनूर में बहुत फ़र्क था। खुराक ने अपना काम दिखाया था। उसके चेहरे की जर्द होती हुई रंगत अब गुलाबी होने लगी थी और माहिनूर की आंखें भी डॉक्टर पर लगी हुई थी। माहिनूर और भाभियों के बाहर जाने के बाद डॉक्टर ने माहिनूर का हाथ पकड़कर नब्ज़ देखना शुरू कर दी, मगर माहिनूर का हाथ डॉक्टर के हाथ में जाते ही उसका जिस्म झटका लेकर रह गया। उसने गौर से डॉक्टर की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा। उसने मलिक इनायत की तरफ देखकर कहा, मलिक साहब, अब आपकी मरीजा जल्द सेहतियाब हो जाएगी। इनकी खुराक का ख्याल रखें और कोशिश करें कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो सके। इन्हें बज़ाहिर तो कोई रोक नहीं है, मगर अब वो बात छोड़कर माहिनूर की तरफ मुतवज्जे हुआ, आप खुद भी अपना ख्याल रखें। इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर आपने कोई नया कमाल नहीं किया, बल्कि मुझे दुख हुआ है। ये बात उसने बिल्कुल आहिस्ता की थी, जिसे सिर्फ माहिनूर ही सुन सकी थी, जबकि मलिक इनायत सर खुजा कर रह गई। अब अगर ऐसा किया तो मैं भी तुमसे रूठ जाऊंगा डंगरे। ये अल्फाज उसने माहिनूर के बाजू पर स्टेथोस्कोप लगाते हुए झुककर उसके कान में कहे तो माहिनूर की आंखों में हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। उसने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाही, मगर फैजुल हसन ने उसे होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। आपकी सेहत के लिए बोलना नुकसानदेह है, मैं आता जाता रहूँगा। आपको तफसीली चेकअप बहुत ज़रूरी है। मुझे तो कोई दिमागी खलल महसूस नहीं होता, मगर फिर भी। ये कहकर वो मलिक इनायत की तरफ मुड़ा और टेक केयर कहता हुआ बाहर निकल गया। ये इंग्लिश के अल्फाज उसने सफदर हुसैन से सीख लिए थे। बाहर माजी और भाभियाँ बेंचों पर विराजमान थीं। वो उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ आगे चल पड़ा। उसने स्टेथोस्कोप उतारकर शर्ट के अंदर छुपा लिया था। अब वो एक आम आदमी था। अगर कोई डॉक्टर भी उसे देख लेता तो वो समझता कि कोई मरीज की इयादत के लिए आया है। मगर एक बात साबित हो गई थी कि सफदर हुसैन कमाल का फनकार था। वाकई मंजर अली ने अपना तमाम फन उसमें मुंतकल कर दिया था। अब उसके दिल को भी सुकून था और वो जानता था कि माहिनूर को भी उसकी ये बात सुनकर इत्मीनान और सुकून हो गया होगा कि मैं आता जाता रहूँगा। मरीज़ इश्क को दीदारे यार की दवा ही काफ़ी होती है। मलिक इनायत उसकी बहुत मदद कर रहा था। फैजुल हसन अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए बेताब था। उसे माहिनूर की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भला कोई तक बनती थी कि इतनी बुलंदी से छलांग लगा दी। अगर माहिनूर को कुछ हो जाता तो वो इससे आगे सोचकर काम गया था।